sherlar ko'pdir, sehri boshqadir. Muhammadsiz kuylarim qoldi. Sherlaringiz dardlarim edi. Sizni dardni qay biri edi. Bu torim ham sheringiz dedi. Yozilmagan kuylarim qoldi. Zor zor yig'lab turar andijon. Yetmasmidi bobur cho'lpon. Topolmayin tarib shon. Muhammadsiz kuylarim qoldi. Zor-zor yig'lab turar andijon. Yetmasmidi bobur cho'lpon. Topolmayin tarib shon. Muhammadsiz kuylarim. Musibatdan yurak to'ldi-yu, kutilmagan armon bo'ldi-yu. Taqdirmi yo ko'rgilikmi bu? Aytilmagan kuylarim qoldi. Dardlaringiz qadriga yetdim. Kuyni yozib sheringiz kutdim. Ushbu kuyni zor yig'lab bitdim. Muhammadsiz kuylarim qoldi. Zor zor yig'lab turar andijon. Yetmasmidi bobur cho'lpon. Olmayin tarif shon. Muhammadsiz kuylarim qoldi. Ey, zor zor yig'lab turar andijon. Yetmasmidi bobur cho'lpon. Topolmayin tarif shon. Muhammadsiz kuylarim qoldi.